Sommar, sommar, sommar. Och med det nyhetstorka. Vi ska försöka ge er ett så matnyttigt och innehållsrikt avsnitt som möjligt. Men sätt inga pengar på det. Nu är det i alla fall söndag igen. Söndag den 16 juli. Nu kör vi. Och som vanligt så har vi tre tappra soldater som sitter här och bara längtar att få prata Linux och öppen källkod. Ska vi börja med att se hur en stycken Martin har haft det sen sist? Jo då, har inte så jättemycket att klaga på. Missade ju förra inspelningen för jag skulle bara iväg och handla lite. Jag har ju ett ganska stort sommarprojekt och håller på att bygga en jättestor lekstuga. Och förra veckan så skulle jag åka iväg en timme, en och en halv, tänkte jag få köpa lite brädor. Det slutade med att det tog 4,5-5 timmar och sånt innan jag kom hem igen. Så det... Mm. Och, bra planering där alltså. Men det hade gått fort, tänkte jag, om allting hade funnits på ett ställe och funnits i den mängd som deras webblager sa att de hade. Men ja, man fick köra runt och leta och ha sig. Så det drog bara ut längre och längre tiden. Så glömmer man kolla på klockan och ja, då, man kommer hem med mer än man hade tänkt sig. Och, ja, det, men det är kul att handla. Jo, visst är det. Du var ju inte med förra veckan, det har jag nästan glömt bort till och med. Har du några sommarprojekt som vi pratade om förra veckan, förutom att bygga en lekstuga som du hade tänkt ägna dig åt? Nej, det är ju mest den här lekstugan som kommer att ta hela tiden. Jag har ett par väggar och lite tak och sånt som ska läggas fortfarande. Jag har inga direkta teknikprojekt. Har köpt en till Telstick som jag ska programmera lite flera givare och bryta och sånt i. Men annars är det mesta på det lugna. Har redan installerat om min server och sånt, så den är sommarfräsch. Så. Nej, inga sådana direkta jättespännande projekt just för tillfället i alla fall. Okej, okay. Ja. Tråkigt. Daniel då, hur har du haft det? Jo då, det har varit full fart. Öl. Mat, ja, allt sånt där. Mycket jobb. Sen har jag faktiskt avslutat en CS-turnering. Jag hittade faktiskt en väldigt trevlig sida där man loggar in och signar upp på vissa turneringar och ladders och sånt där. Och sen så går det ut på att man spelar en massa matcher och så lägger man till länken till matchen på den här sidan. Och så får man poäng utöver hur det har gått. Och det var ju fruktansvärt bra. Jag kom ju etta i varenda semifinal och delfinaler och allting. Och sen visade det sig att finalen, den skulle sluta klockan 4 en onsdag. Och säg den som jobbar, hur mycket tid har man att spela måndag, tisdag, onsdag för att skrapa ihop poäng? Så att det sket sig. Jag kom på en 15:e plats. Men jag är väl nöjd ändå. Ja, men det är inte illa pinkat ändå. Nej, men man vill ju vinna. Det är ju det man spelar för. Ja, självklart. Jo, det förstår jag ju också. Men som sagt, vad jobbar man va? Så kanske, jag är så sjuk idag i och för sig, ja, kan det ju bli. Nej, jag har för hög moral för det. Jag får välja turneringar på ett bättre sätt, tror jag. Ja, det är väl egentligen bara det att välja på. Men jag vet inte, jag fick skicka iväg min adress och någonting kommer väl hem, men ja, får se vad det blir. Det blir ju inte en ny dator i alla fall. Ja, men det är kul. Var det som var första priset? Eller? Ja. Nej, men då ser vi fram emot en uppdatering på vad priset kan ha varit. Eller ja, 15:e plats priset får vi väl säga. Ja, det blir säkert någon voucher av något slag och kanske någon liten nallebjörn, inte vet jag. T-shirt är ju ganska det skulle vara fint. Också. Mm. Jag själv var ju semester, så att jag försöker ju göra så lite som möjligt på så lång tid som möjligt. Däremot så börjar vi med att säga att det var meningen att i torsdag så skulle jag och sonen dra iväg en sväng till Danmark. Bor man i Göteborg som vi gör, så är det är ju inte det svåraste stället att åka till, om man säger så. Utan vi tänkte ta en liten dagstur och så dra över. Men när vi står där klockan tidigt på morgonen i kön för att åka med båten, så har de legitimationskrav. För det får man ju visa nu om man ska åka färja tydligen. Och då ska man ha antingen ett nationellt ID-kort eller så ska man ha då ett svenskt körkort eller pass för att få åka med. Och vi hade ju kollat upp lite lätt sådär att ja, ja, men det ska vara ett SIS-märkt ID-kort. Och det har ju sonen, så att, ja, vi åker väl. Men nej då. De reglerna var ändrade så sen vi läste om det. Då ska det vara det här nationella ID-kortet med chip och streckkod och allt möjligt. Så att vi fick inte åka med. Ja, vad tråkigt. Så vi, ja, men alltså... All heder och cred till Stena Line faktiskt. För att de är inte frågasatte, utan det var liksom, ha, ni fick inte åka med, varsågod, här har du pengarna tillbaka, ha det så bra. Det var liksom ingen snack om saken, om att nej, ni har betalt och det är bokat och nej, nej, inget sånt, utan det var bara liksom, varsågod. Så att där ska de väl ha en liten cred i alla fall, att de inte ställer till med några, vad heter det, dumheter med att betala tillbaka pengar om man har bokat och så vidare. De förstod att ni behövde pengarna till det svenska systemet i och med att ni inte kom in i Tyskland. Ja, vi skulle ju till Danmark då, men ja, ja, precis. Jag menar, då behöver man ju varenda liten krona som krävs. Men det är väl som så, 9 av 10 göteborgare säger att de ska till Danmark, men de åker över till Tyskland också. En liten snabbis sådär. Det händer. Det är ju inte så lång tid heller. Nej. Om man säger så. Så att, ja, det händer väl att man, ja, när vi ändå är här. Jajamensan. Jo, jag har varit där, ja. Jo då, så att, jo då, det är... Men nu hade vi ingen bil med oss den här gången och sådär, så då, det hade inte blivit, inte denna gången. Så att vi blev lite griniga, gick till ett Scandic-hotell och så gick vi in där och så käkade vi frukost istället. Så kan man också göra. Men som sagt var, semester, många öl blir det ju. Kan jag ju säga. Så att när den här semestern är slut om 2 veckor så är jag fullfjädrad semesteralkoholist, helt klart. Med det sagt så kanske vi ska gå vidare och gå in på lite show idag. Vi ska försöka göra en sån också. Vi har oerhörda mängder med nyheter att gå igenom. Sen har vi ett smalt. Ja, visst är det. Sen har vi ju då ett ämne som faktiskt en av våra lyssnare har försett oss med. Men det kan vi ta lite mer om när vi kommer dit. Men om vi börjar med nyheterna då. Martin. Ja. Som sagt, vi har nyhetsskörden denna veckan har inte varit brutal, men vi kan ju nämna till exempel att Fedora Linux har släppts i version 26. Och redan tidigare under dagen, när var det, så har de öppnat den här för nedladdning via sina torrentkanaler utav Fedora 26. Och som vi tidigare har rapporterat kommer Fedora 26 i 15 olika smaker. Fedora 26 Workstation är byggt med Linux-kärna 4.11.8 och GNOME, använder GNOME 2.24 som standardskrivbord. Är du intresserad av att använda ett annat skrivbord som standard, finns det både KDE, XFCE, Mate med flera att välja på. Fedora 26 Server är precis likadan som Fedora Workstation såklart, fast utan då skrivbordsmiljön. Och vill du använda dig av Fedora på din Raspberry Pi så finns det även en ISO för detta. Och jag har faktiskt funderingar på att dra ner just Fedora och testa på min Raspberry. Det låter lite spännande, tycker jag. Jag har inte använt Fedora så mycket. Det enda jag har använt det till är jag körde en släng på min hemmaserver när jag skulle köra vad heter det? Amani. Då var det de rekommenderade. Och det som slog mig när jag installerade Fedora var att deras installer är ju fantastiskt trevlig. Jag är så van vid Ubuntus installationshanterare, alltså när man installerar själva operativsystemet, och Fedora är ju en fröjd för ögat. Okej, nu är det, alltså det är ju jättelänge sedan jag hade Fedora själv också. Så att, okej. Men ja, den känns väldigt mycket proffsigare. Eller alltså, den ser välgjord ut. Ja. Om man tänker på Ubuntus serverinstallation så är den ju... Den ser ju fortfarande ut som... 94, ja, jo, ja, det vet du, jag har kört in det nu. Ja, det ser fortfarande ut som 94 eller någonting. Mm. Det håller jag med om. Alltså, så du menar att deras serviceinstallation ser bättre ut? Ja, det är fullt GUI på den här, så det är... Ofasiken. Den var hörsning som helst. Nej, men då blir det. Det blir för att dra ner en bild av... avbild av Raspberry Pi'en, tror jag faktiskt. Mm. Får testa. Det kommer bli spännande. Jag har aldrig... Det med Raspberry Pi, känner jag. Det är en helt ny värld som öppnat sig sen man köpte den första. Jag trodde inte jag skulle ha behov av en sån, men tydligen. Det finns många behov och hål att stoppa dem i. Ja, visst, man kan ha hur mycket som helst med en sån liten dator. Ja, precis. Ja. Yes. Ta oss vidare, yeah. Om du tar något annat. Nej, är ju som det, så finns det inte så mycket roligt. Backup och synk för Google Photos och Google Drive finns nu för nedladdning. För ett tag sedan rapporterade vi om att Google kommer släppa en ny app för att kunna synka alla dina filer. Och det är ju bra. Och nu är appen släppt. Och tyvärr, som vi också pratade om för ett tag sedan, så kommer den inte släppas för Linux. Och det är så tråkigt. Vi hade ju en diskussion om det här för några dagar sedan på våran telegramgrupp om just, det var ju när vi släppte den här nyheten om backup och synk, om just det här med hur Google faktiskt har gått ifrån det här med, vad heter det nu då? Vad är det jag vill ha sagt? Mm. Hur var det med semesteralkoholen egentligen? Ja, den flödar. Det är nog hjärnan som ska sättas på också, tror jag. Att man kan använda på flera olika systemoberoende, plattformsoberoende. Ja, tack. Varsågod. Sen kommer jag, nu har jag glömt av varför jag skulle säga det här. Ja, jag som är, gå vidare. Nej, men alltså, de har ju löst, det är för det mesta, ja, Windows det. Som gäller. Windows eller webb. Sen vet jag inte hur mycket de har för Mac överhuvudtaget. Den världen har jag inte koll på. Ja, de har väldigt mycket Mac också. Det är Windows, Mac och webb. Det är det som gäller. Ja, det är... Förutom andra idag. Mm. Så att, men de är mer och mer på väg ifrån det här med att vara helt plattformsoberoende, som de faktiskt har varit en gång i tiden. Mm. Så att, ja, det är synd. Ja. Ja, för annars är det ju en klient jag hade använt mig av. För det är lagring på Google, har man ju en del i alla fall. Så man har kunnat backa upp det viktigaste på sin dator i alla fall. Ja, jo, precis. Men, okej. En annan lite halvrolig grej, om vi nu ska snacka. Vi måste ju nästan nämna Windows och Microsoft varje avsnitt. Så de har nu släppt så att Ubuntu och Windows kan installeras från deras Windows Store. Egentligen vet jag inte om, när man läser närmare på det, så är det ju mer att du trycker på installera där, och sen står det instruktioner på hur du aktiverar funktionen i den här aktivera funktioner i kontrollpanelen i Windows. Men och då är, det man får är ju den här Ubuntu-terminalen man kan sitta och skriva bash-kommanden i om man vill. Vad är egentligen skillnaden på den och SUS-terminalen? Är det att du använder apt, eller är det bara det som är skillnaden? I Ubuntu så använder du apt, och i SUSE använder du vad du nu använder där, för de har ju sitt eget. Är det det? För jag menar, kommandorna i Linux överlag är ju, det är ju samma kommandon, förutom när du ska installera eller när du ska köra pakethanteringssystemen. Här är det att du har ju nästan ett helt Ubuntu-system i grunden. Mm. Som du kör. Så du kan installera alla terminalprogram som du skulle vilja köra om du sitter med en Windows, är låst till en Windows-dator men vill köra dina Ubuntu eller Linux skills i terminalen ändå. Ja, för jag menar, det finns ju, vad jag vet, så finns det väl inga specifika Ubuntu program i, som är terminalbaserat. Nej, men det är väl för att få tillgång till deras repositories och sånt. Ja, men det är helt enkelt, det är repositories och apt helt enkelt som är den stora grejen, måste det vara då. Medan om man kör in SUSE så får man ju deras grejer. Ja, precis. Ja. Så att, ja. Men egentligen så är det helt vanligt bash. Ja, det är ja. Ja. Så som jag har förstått i alla fall. Jag har bara snabbt testat och aktiverat det på min Windows-dator. Det är ingenting jag använder mig av. Så det... Ja, jag har inte ens gjort det, så jag kan inte säga så mycket mer. Det var väl det vi hade hittat i nyhetsväg idag? Ja, det var väl det. Vad säger du, Daniel, om att ta och köra lite lyssnarrespons plus då inledning på vår dagens ämne? Ja, det tycker jag vi kan göra. Vi hade ju faktiskt fått en kille här som heter Stani Pinchuk som skickade in och undrade eller tyckte att våran podcast är väldigt unik för att vi är så många olika slags människor som håller i den. Och vi skiljer oss till den delen att vi inte jobbar inom techområdet. Vi är ju lastbilschaufförer och kommunalarbetare och larmtekniker och mycket sånt. Så att det blir ju liksom från vårat perspektiv. Och då undrade han om vi i våra branscher använder några open source-verktyg på våra jobb. Och sen om vi inte använder oss av några verktyg så kan vi ju liksom nämna dem ändå och prata om dem, tycker han. Och det tycker väl jag låter rätt bra faktiskt. Ja, men jag måste ju säga det att jag kom ju på det att vi kanske ska byta slogan då på våran podd istället för om vi ens har någon nu, det vet jag inte. Jag har inte en tanke på. Men vi kan kalla den Linux-podden. Av vanligt folk för vanligt folk. Ja. Nu kopplar jag bort hjärnan igen. Tack för mig. Ja. Men är det någon av er som använder open source verktyg på jobbet? Daniel. Ja. Jag funderar när vi fick det här mejlet så började jag fundera och tänkte att ja men herregud, jag gör väl inte det. Jag kör ju lastbil. Vad har jag som är open source? Eller kör jag några verktyg överhuvud? Nej, jag sitter vid, ja just, jag väntar lite nu. Våra terminaler vi använder när vi registrerar fraktsedlar, våra tidsrapporteringssystem. Vi gör ju faktiskt en hel del datorarbete. Både på terminal, lastbilsterminaler, samt när vi är ute hos kund och så vidare. Så att ja, vi använder ju faktiskt en hel del sånt man egentligen inte tänker på. Och när jag började köra lastbil då var det mycket papper. Nu låter det som jag har kört i 100 år, men det har jag inte. Jag har kört i 10 år. Men det var mycket papper och penna fortfarande då. Det företag som jag jobbar för, de är väldigt framtidsmedvetna till att börja med. Så att vi har väldigt mycket teknik och sådär överlag. Och när jag började då så var vi bland de första som överhuvudtaget körde med digitala system. Helt digitala system ska jag säga. Som jag kände till i alla fall. Och det var ju mycket Windows CE-terminaler som man skannade med och skrev in och så vidare. Men det har vi ju gått ifrån mer och mer. Så att nu i dagens läge, om man ska gå vidare då till open source och härleda till det. Så kan vi ju säga att okej, vi använder mycket proprietär mjukvara. Men vi använder ju Android-telefoner. Mycket på Android när vi gör våra arbete. Signering på fraktsedlar, skanning av fraktsedlar, tidrapportering gör vi ju på enheterna vi använder. Plus då att vi använder både ett webbaserat, vårat tidsrapporteringsekonomilönesystem är ju sammankopplade. Det är ju en egen lösning mer eller mindre som min chef har tagit fram tillsammans med ett företag. Så hur mycket open source det vet jag inte. Men det är ju näst intill helt digitalt. Från det att jag kommer på morgonen och loggar in mig till det att jag går på morgonen på eftermiddagen och loggar ut mig. Så är ju alla mina grejer rapporterats digitalt. Det är ju väldigt lite papper jag använder i dagens läge. Så att open source... har inte riktigt koll på själva mjukvaran, ska jag säga. Jag vet ju att som sagt vad vi har en egenutvecklad ett egenutvecklat tidsrapporteringssystem. Sen har vi ju mycket med digitala färdskrivare och så vidare, med färdskrivarkort. Där har vi ju kommit så långt inom det företaget jag jobbar för att vi har ju ingen manuell hantering överhuvudtaget av färdskrivare. Allting sker digitalt och i molnlagring, ska jag säga också. Förr så fick vi ju gå in och tanka djur, som vi kallar det, för våra kort. För på mitt förarkort, som jag har ett speciellt kort som jag stoppar in i lastbilen innan jag startar på dagen. Det tar jag ut på kvällen sen. Som allting registrerar på vad jag gör. Det är raster, det är körtid, det är vilotid, det är hastighet, det är hur tung bil är. Allt registreras på det här kortet på ett chip. Och det ska ju då, minst en gång i veckan ska det tummas för att gå vidare till en central. Det gör inte vi längre. Vi trycker på en knapp i bilen så går det vidare till en leverantör. Jag tror det är, vi kör Scania-bilar endast. Jag tror det är Scania som tar hand om det för oss. Troligtvis proprietärt i och för sig. Men just det där med mjukvara och så vidare. Vi använder i alla fall väldigt mycket mjukvara, väldigt mycket digitalt på mitt företag. Den där färdkortsskrivaren eller läsaren från Scania, den är ju också jätterolig. Den har jag faktiskt haft kontakt med i jobb. När jag har varit i kontakt med skolor där de har sån här yrkesutbildning för lastbilsförare. Och den färdkortsläsaren ser ut att vara byggd för Windows 95 och den måste köras i kompatibilitetsläge för Windows XP och... Scania ligger i framkant alltså, när det gäller de grejerna. Ja, som sagt, jag vet inte hur backoffice-systemet ser ut egentligen. Men jag vet, alltså, jag vet ju att det har ju gått framåt bara på de senaste 3-4 åren. Det är alltså det är en väldig skillnad på både färdskrivare på de nya bilarna och de gamla bilarna vi har. Och mitt företag är ju väldigt i framkant när det gäller att byta fordon. Vi byter alltså fordon ungefär vart tredje, vart fjärde år. Vi kör inte med särskilt gamla produkter. Så att alltså däremellan så är det, vi har, det ser man ju, stor skillnad. Men... Så jag vet inte, hur gammal var den som du... lekte med? Ja, jag vet inte hur gammal, jag hade ju bara kontakt med datorn som programmet skulle användas. Det är den här som läser av färdkortet. Det är ju för när eleverna är ute och kör så ska de läsa av de här korten i datorn sen. Och det är väl någon lärare eller sånt som gör det på datorn, så säger jag, skulle han ha det installerat. Ja, det. Så det är på den vägen. Ja, men det är ju det, ja, det är det vi inte gör längre. Vi gör ju inte den biten. Nej. Vi trycker på en knapp i bilen så går det direkt. Skolan har kanske inte så moderna pilar ännu. Nej, det tror jag inte faktiskt, om jag ska välja. Så att, ja, men det, så gjorde vi ju förut. Mm. Och då fick vi stoppa in den i en dator och läsa av den där. Mm. Men som sagt, det gör vi ju inte längre. Vi trycker på en knapp i bilen. Men jag menar, Martin har ju faktiskt rätt i det. Att jag tycker ju som så här att företagsvärlden som den ser ut i Sverige idag, det är ju det att man har program som är skitgamla, föråldrade, alltså körs på liksom Windows-maskiner och allting för att det har funkat i alla år och det tycker man det funkar nog ett tag till. Och det är ju faktiskt ett problem. Och sen jag tror så här, varför många företag inte kör open source och har lite flashiga program, det är dels för att det kostar pengar att liksom byta, men så kör man på sånt här gammalt skit. Och även om man kanske skulle vilja byta till någon sån här open source-lösning, så finns det kanske inte en full, vad säger man, det finns bara en viss del av open source-programmet, till exempel att man ska läsa av korten men den har inte lönesystemet. Och jag tror ju som så här att företagen idag vill kanske köra open source för att de vet att de tjänar pengar på det och det håller rätt hög kvalitet, men det enda som pratar emot det, det är ju faktiskt... lagar, hur det funkar i Sverige, för att varför man kanske håller sig kvar i de här gamla, det är ju för att de har en slags säkerhet och att det funkar juridiskt sett. Det är väl det som är problemet när man kör open source, att man vet inte riktigt om det verkligen funkar fullt ut. Ja, sen är det ju massa speciallösningar och sånt som krävs också på många. Det är där ofta det brister. Ja. Open source-lösningarna är ju ofta antingen är de väldigt specifika på åt ett håll, eller så är de väldigt generella så att de inte uppfyller de specifika kraven svenska företag har på sig, så att säga. Mm. Men hur skulle man kunna gå tillväga för att få in mer open source i företagar Sverige då? Det behövs en mer drivande, alltså intresserat och drivande människor som vill ha det. Jag tror det finns en väldigt enkel lösning på det, eller lösning, ett väldigt enkelt svar på det faktiskt. Och det är stavas support. Ja. Det är vad företag kräver. De kräver support. Ja. Så att hade du bara, alltså de är ju villiga att betala för sig bara de får supporten. Så att har du en lösning som kan ersätta ska vi säga, vi tar det vi har pratat om precis nu, förarkortsläsarprogrammet som du är tvungen att ha Windows XP för att kunna köra. Har du en lösning på det som är open source, du kan köra, säg bara för sakens skull, Windows 10 istället, och du har bra support, och säg att det du betalar för, det är supporten, du får programmet gratis, så tror jag nog att många transportföretag idag skulle kunna hoppa på den lösningen på grund av att de får supporten. För att det kanske, även om det funkar exakt samma som det förra gjorde, så är det det de, även om de inte ens kommer utnyttja det. Men där har du också den problematiken med hönan och ägget. Ja. Vilket utvecklarföretag ska ge support för en produkt som inte efterfrågas? Efterfrågan måste ju komma först. Mm. Så från företagshåll så måste det efterfrågas för att en utvecklare ska utveckla det och vilja ge support på det. Ja, precis. Nej, men för att någon ska utveckla det så krävs ju efterfrågan. Mm. Och för att någon ska använda det så krävs ju supporten. Så att, ja. Jag tänker lite på han... vad heter han? Han du intervjuade, han som hade installerat upp Linux på några förskoledatorer och sånt. Han körde pedagogikprogram och sånt. Ja, just det. Ja. Så där, det är ju ett exempel på hur efterfrågan finns där, och där finns liksom någon som driver det. Jo, men säg så här. Varför ska man då inte våga köra open source och ta någon ur sin eventuella IT-personal och säga att ni får lära er det här och bli bra och kunna ge företaget support? För att det finns ju företag idag som gör egna lösningar på saker. De låter några programmera en lösning åt dem, och de killarna jobbar med det och håller support. Men vad händer när de dör eller byter jobb? Det är ju samma sak där. Då är det ju nästan bättre att ta en open source-lösning och utbilda några väldigt mycket inom sin IT-avdelning och säga att nu är det här ert arbetsområde. Och är det någon som slutar där så får man utbilda nästa. Du liksom... där har du ju ett problem, tror jag. Som jag tror att de ser det. Du är tvungen att utbilda någon. Det kostar pengar att utbilda någon. Har du redan en lösning så behöver du inte bry dig om den. Det får de sköta. Jo, fast... det är inte vårat problem. Vi köper det. Ja, precis. Då betalar man ju färdig kunskap istället för pengar för att någon ska utbilda sig. Det är klart. Ja, och det är ju, alltså hade det, som sagt var, det är ju där problemet ligger då, att utbilda någon, då ser ett företag ser ju kostnaden, inte vinsten först och främst. Det är ju väldigt så. Det har en hel del med vilken skala det ska göras också. Jag har jobbat på ett par företag där så, vi har väl varit en 200-250 personer eller sånt. Och där har jag ju kunnat där jag jobbar innan jag började där jag jobbar idag, där var vi väl ungefär 250 personer. Och där, innan jag började så var det var bara Microsoft-produkter som gällde. Men i och med jag kunde tillräckligt mycket om Linux och open source och vilka alternativ som fanns, och kunde bevisa att det blev en besparing i att låta mig introducera och utveckla och utbilda, så gick det igenom. Men det hade ju inte gått på ett jättestort företag. Men det är ju ett litet problem också det här med som Daniel säger, med utbildning och att man köper det. För jag menar, många företagsledare, om de skulle sköta sitt eget hem och hushåll på samma sätt som de sköter sitt företag, då skulle de ju gå i personlig konkurs. Alltså jag menar, de skriker och säger nej, det är bara kasta, köp nytt, det tjänar vi pengar på. Och sen när de kommer hem så säger frugan att du, handtaget i den här stekpannan har gått sönder, vi måste köpa en ny. Nej, det här lagar, vi kan inte hålla på och kasta saker hela tiden. Eller hur? Ja, precis. Nej, men de tänker ju på två olika sätt. Ja. Och jag menar, oftast så handlar det om att vrida upp siffror för att liksom kunna visa aktieägarna en bra utgång. Och liksom, men man måste ju fortfarande liksom kunna blicka lite längre fram. Och jag tror säkert att de flesta aktieägarna kan säkert gå ner i utdelning eller kanske avstå ett år för att liksom lyfta upp. För att får man rullning på det här med nya program och billigare open source, då kommer ju det liksom gagna företaget framöver. Det är ju liksom inte ett år, utan det kommer ju fortgå år från år. Ja, men det har nog mycket med aktieägarna att göra, som ett pris tvärtom om vad du sa. Mm. De ser vinst nu. Precis, de vill ju ha vinsten direkt. Det ska vara, och varje kvartal ska det vara ny ökning och den ska överträffa föregående ökning. Och det här med att gå ner i avkastning eller sånt, det är en aktieägare... tänker inte riktigt med på det sättet. Men det kan ju funka i mindre företag som inte har så många aktieägare, fast, till exempel. Fast de flesta aktieägarna, jag menar, om man spekulerar och köper och säljer aktier och det, så håller man på med aktier, så bör man ju göra det långsiktigt. Jag menar, det finns ju folk som sparar hela livet i stort sett. Och jag menar, jag tror till och med där att man sparar ju långsiktigt, för man vet att ibland går det uppåt och ibland går det neråt. Och om man då spar långsiktigt och många olika företag, så måste man ju liksom kunna låta ett företag ta ett nytt andetag och liksom tänka att ja, men det där får bli min minuspost i år. Men det gör ju ingenting, för jag har ju 7 andra företag som lyfter det. Alltså, jag tror faktiskt inte de tänker så. Det här går inte bra, då säljer vi av skiten och skaffar nytt istället. Det är, så tror jag de... Det är mycket köp och släng mentalitet i aktiehandel. Jag kan ingenting om aktiehandel så sett, förutom det jag har sett på alla tv-shower som handlar om det. Men där är jag mästare i aktiehandel i för sig, men det är en annan sak. Jo, men om de lyckas sälja, det betyder att då finns det ju en köpare som tror på dem. Eller hur? Det är liksom... Aktien finns ju alltid kvar. Sen om den är värderad högt eller lågt, det är en sak. Men är det någon som säljer... och någon annan som köper den, då tror ju den nya ägaren på företaget. Jag vet inte hur det här funkar, men jag tror inte de köper och säljer på samma sätt som vi köper och säljer grejer via Blocket. Det är nog något. Men jag tror vi har kommit lite från ämnet också. Ja. Inte för att vi brukar göra det, men den här gången råkade vi nog göra det, tror jag. Vi frågar ju dig då. Du jag har ju i och för sig bytt jobb nu, Daniel. Och du kanske inte har blivit introducerad till alla era verktyg som ni använder nu, men du hade ju ändå ett jobb tidigare. Som jag själv har sett när jag har varit på just, inte din terminal, men ICA-terminal som du jobbade för, att ni använder mjukvara när ni plockar. Ja, och det var ju Windows i grund och botten. Och i stort sett det man tvingade upp, det var ju en terminal, men man använde ju någon Windows-mjukvara för det där. Och just själva terminalprogrammet och kommunikation med servern, det går nog att lösa rätt smidigt, tror jag. Men sen är det ju att ICA har ju ett system som är rätt gammalt. Så att det går nog inte att göra vad som helst med det. Det är väldigt tung jobbat på den fronten. Men det är alldeles för lite open source. Det tycker jag. Det är väldigt mycket Windows och Office-paket och sånt där. Men där kommer vi ju tillbaka till det här som vi faktiskt sa lite tidigare. Om att företag oftast jobbar med gamla system. Det här var säkerligen så utvecklade låt oss säga bara på en höft IBM det här systemet för Rika någon gång, kanske redan på 70-talet. Jag tror inte ens det var IBM, och, jag tror faktiskt det var ICA-folk som gjorde det. Jag ska låta det vara osagt, men jag tror det var några killar som hade lite kunskap och knåpade ihop något. Och, jo, men det jag ville säga, då har de byggt på det här från det första, alltså de har aldrig bytt ut systemet, utan de har byggt och byggt och byggt och byggt. Det är egentligen ett stort jädra bandage alltihopa. Ett korthus som kommer att rasa snart. Ofta så är det ju så de gör. Jo. Du då, Martin? Eller hade du något med? Nej, jag bara tycker att det är ett problem. Ja, det är ett problem. Alltså, vi har ju pratat om det här tidigare i andra avsnitt. Det är ett problem att företag bygger in sig i slutna gamla system. Bara det här med, vi har pratat WannaCry och vi har pratat sjukhus som har gått under på grund av att deras apparater ligger på Windows XP och gud vill allt, de har säkert någonting. Jag har ju själv sålde en gammal Mac en gång för inte så jättelänge sedan på grund av att de behövde version 7 eller vad det var för att köra någon printer på något tryckeri eller något sånt där. Så att Jag sitter här och knyter Martin näven, så får Martin prata ett tag. Ja, det låter vad de göra. Du måste ju, du är ju den enda av oss tre som på något sätt jobbar med IT. Ja, lite tråkigt är att det är ju kommunalt och det är i mångt och mycket Microsoft-miljö rakt igenom. Direkta verktyg man använder sig av som är i open source, det är ju WordPress och nästan bara WordPress. just det, jag använder Notepad++, det ligger under GPL-licens den också förstås. Får du använda det programmet? Jag vet faktiskt. Det är ju sådana frågor också. Om jag får? Jo faktiskt, vi har till och med fått installera på en av våra management-server, så det funkar, jag har till och med högsta chefen godkänt. Ja, du är lysande. Du är en liten... Behövde inte ens övertala, bara fråga, kan jag få detta? Bara, ja. Lysande. Du har en open source-hjälte bland oss. Ja. Men där tycker jag faktiskt att det borde vara mer inom just kommun och landsting. Det är ju ändå våra skattepengar vi pratar om. Det jag blir lite ledsen över är att det används så lite i skolan. Ja. Där hade ju varit ett ypperligt ställe att börja använda. Dels är det ju typ Edubuntu, liksom en färdig distribution med jättemycket pedagogikverktyg inbyggt. Det fanns ju ett svenskt projekt för, kan det vara 2004 eller någonting? Fritids hette det, Fri IT i skolan. Jag vet inte vad det blev av. Mm. Det var ju meningen att de ska försöka köra in Fri IT i skolan helt enkelt, precis som du säger. Så att du som lyssnar, kommer du ihåg Fritids? Vet du någonting om det? Kontakta oss, så ska vi ta upp det i nästa eller ett kommande avsnitt, så kan vi gå in på det då. Men när vi ändå är inne på kommun och landsting där, alltså att jag menar, de betalar multum med pengar för mjukvara som de egentligen inte behöver. Ja, alltså det är ju alternativ för det mesta som, men sen är ju allting drivs av det som efterfrågas. Det är ju, efterfrågan finns inte för något alternativ, så då ja, det borde, alltså ja, men alltså bara en sån sak som att byta ut Microsoft Office till LibreOffice. Men där kan jag nästan säga till och med få... det hade knappt i kommun, så det jag tror inte det går. Vad ska man säga? Varför skulle det inte använder kunskapen ute, den är ofta så låg, så att det är ju att använda. Ja, men nu kan du även få LibreOffice att se ut som Microsoft Office. Vad sa du? Nu kan du även få LibreOffice att se ut som Microsoft Office. Jo, men det ser inte precis likadant ut. Det är bara, jag bara relaterar till när vi bytte ut Office 20 2010 mot 2016, tror jag det blir. Är det rätt versionsnummer? Skitsamma. Från den näst senaste till det senaste. Bara där får man ett uppsving av nya supportsamtal. För det ser inte exakt likadant ut som det gjorde innan. Och då är en knapp har flyttats några centimeter åt höger. Då går det inte att hitta den längre. Ja, jo, i och för sig, jag vet. Så det, men visst, man skulle ju kunna göra det kanske i begränsade utsträckning så att säga och sen växa därifrån, men det känns avlägset. Det kan jag säga. Tyvärr, alltså det hade varit jättekul om det hade börjat, och om det skulle börja någonstans så skulle det vara i skolförvaltningarna så att säga, utbildningsvärlden där. För det är där det finns potential att det skulle ta fäste och någon skulle kunna se besparingar i det. Men du, för det är ofta det som krävs. Men vad är det som krävs att en förändring ska ske då? Efterfrågan. Det är ingenting man liksom kan... Alltså du skulle väl kunna höra av det. Vi kan ju säkert få ihop massor av namnunderskrifter och jobba aktivt för det. För det är ju faktiskt någonting säkert alla vill. Jag menar, du och jag och Daniel vill ju det, och många skattebetalare vill ju säkert det, och förmodligen alla våra lyssnare också. Det skiljer ju väldigt mycket från kommun till kommun, men just i Helsingborg där jag jobbar, där är vi är ju helt kunddrivna så att säga. Utan det är våra förvaltningar som bestämmer vad de vill ha. Det är inte vi som bestämmer vad de ska ha längre. Så var det för 10-15 år som är inte nu längre. Så det kommer efterfrågan, så försöker vi lösa den. Men om alla föräldrar säger i skolan som så här att nej, du, det här fritids, det skulle jag vilja ha till min son eller dotter. Vi måste ju börja pusha för det på något sätt. Jo. Men som sagt, medvetenheten måste ju komma fram. Lyckas man bara bygga upp en efterfrågan på det, så som sagt, det är ju skillnad från kommun till kommun. Men det ska gå på det sättet. Men kan du inte kolla hur vi går tillväga i din kommun först då, så får det bli våran pilot. Så nu hör alla som lyssnar här nu, va? Helsingborg är den första kommunen i Sverige som vi tillsammans ska göra open source. Ja, precis. Hör av er, även om ni inte bor i kommun. Hör av er, säg att ni vill ha det. Ja, men annars flyttar ni inte dit. Nej, men jag tänker som så här, att det måste ju finnas något ställe i varje kommun som man kan höra sig för och liksom få komma med sina förslag och idéer, för att det känns som att det är rätt mycket mossa som sitter på toppen och pekar vad vi ska ha för någonting. Ja, så är det. Här i Stenungsund där jag bor, där har vi ju sånt medborgarförslag som man kan lägga. Och det kan ju handla om precis vad som helst, från en ny lekplats till säkerligen vad man vill att de ska använda för mjukvara. Så att ska nog ta och kolla upp. Jag ska nog ta och kolla i Västerås här också. Ja, nu ska vi pusha. Ska vi se vem som hinner först av oss tre då? Jag tror i för sig att Martin har ju redan fot inne där, så att han skulle nog kunna lösa det mycket snabbare än vad vi kan. Fast ni har ju en hel avdelning för det. Du vet ju var du ska gå redan. Du menar medborgargrejen där, eller? Jo, men det är ju... Ja, jo. Sen ska jag ju få dem att läsa det där mejlet. Ja, jo. Du kan ju stulla ur långtradan och gå upp dit och säga: här har ni, läs nu. Ja, och det kan jag i och för sig. Nej, nu ska vi annars... fixa open source här. Sen är hela problemet är ofta också att det är ju ofta redan ganska kraftiga investeringar i Microsoft-miljö som gör att det är ofta det som låser in, att det är så mycket pengar inlåst i den mjukvaran de har avtal på. De avtalen brukar ofta vara ganska långa. Så Jo, men någon gång ska de ju bytas ut då. Ja, precis. Ja, men det ska ju gå. Det ska gå helt enkelt. Det håller jag med om. Ja, precis. Nej, för att gå till det vi pratade om från början, så i open source-väg och så har vi ju faktiskt några servrar som kör Linux också. Det är väldigt, väldigt begränsat och det är ingenting som skyltas med, om man ska säga så, utan det är för att köra specifika applikationer som kräver det. Men annars är där jag jobbar, det är Microsoft-miljö nästan rakt av. Och alla verktyg vi använder också är proprietär. Sen erbjuder vi förstås på kommunens datorer, så har vi ju en del mjukvaror som man skulle kunna få installera som är open source. Vi har ju GIMP och allt, alltså, så, ofta har vi många alternativ till de här stora paketen då till datorerna, men ja, men då har vi ju en början. Ja. Så där är ju lite. Ja, det tycker jag. Det är, börjar man gräva lite på ytan så kommer det ju till slut. Ja. Jag kommer att tänka på det nu, för GIMP vet jag att det används på en del ställen och Notepad++ som jag nämnde innan och vad kan det mer finnas för något spännande? Jag vet inte om det är open source, SketchUp, det var det innan, va? Google SketchUp är väl open source, eller är det fortfarande? Ja, det låter bekant i alla fall. Ja. Det här 3D-programmet. Ja. Det kan. Ja, låter det vara osagt. Jag är osäker. Jag måste snabbt googla det. Får göra det. Har vi något mer om det här? Ja, nu har vi i alla fall ett gemensamt projekt. Det känns ju skönt. Precis. Vi ska open sourca Sverige, börja med Helsingborg. ska vi se. Ja, ska vi se. Jag går igenom det mejlet igen som Stan hade skickat. Och nu har vi faktiskt pratat om några verktyg. Han är ju då också, som sagt, var jättenyfiken på hur andra jobbar och hur open source kan förbättras i era respektive branscher. Det är poängen med alltihopa. Så att i kommentarsfältet till det här avsnittet så kan ni ju komma med inte förslag, men ni kan ju komma med era idéer om vad ni har för open source-verktyg, eller om och ifall det kan förbättras, helt enkelt. Så kommer vi ta upp det i ett framtida avsnitt det också. Men är det någon som känner till Fri IT i skolan? Fritids, som det heter. Och hur det går för det projektet. Ja, så hör gärna av dig. Så kan vi prata om det här också. Och du, Stanny, självklart så ska du få klistermärken. För det vet jag att du ville ha. Så att jag ska skicka det till dig. Men jag kontaktar dig via Telegram. Så att vi kan utbyta adresser och så vidare. Så att, yes. Klistermärken till dig. Sommaravsnitt. Är det någon utav er som spontant så här råkar ha en veckans app eller ett veckans tips att komma med? Nej. Tystnaden talar sitt tydliga språk, alltså. Jag känner mig faktiskt rätt gammal då. Jag har en berättelse, om inte annat. Hur det är att bli gammal. Innehåller den open source? Nej, det var som så här att jag har ju alltid kört Android. Och nu på det här nya arbetet så har jag fått en iPhone. Och det är ju inte så jäkla lätt att byta, har jag märkt. Och jag tycker min farsa är rätt trög, att fan, han är ju mosse, det händer ju ingenting. Och han förstår ju liksom inte så bra som jag gör. Och här i veckan så fick jag ju smaka på den där sura delen av äpplet också, för att i 3 veckors tid som jag har haft det nya jobbet så har chefen ringt på min arbetstelefon, och sen har han ringt på min privata, jag hör, och bara, ja, tjena. Han bara, ja, du svarar ju inte på arbetstelefonen. Nej, du, jag hör den inte, jag har satt upp den på maxvolym, jag får kolla det här sen. Och så hade jag med mig en sommarjobbare som hette Adrian, och vi satt i bilen och det ringer på min privata telefon, och jag tar upp telefonen och så bara, tja. Du, ja, så pratar vi lite och så la vi på, och så sa jag till Adrian så här, att du, hörde du telefonen? Han bara, nej, inte jag heller. Du ser, det är helt omöjligt, jävla skittelefon, sa jag. Kolla om du vill, kanske du kan fixa det. Ja, han tog telefon, sa som så här, du, den här knappen på sidan. Du har ju skjutit den till rött. Jag bara, vadå för knapp? Va? Vad är det där för någonting? Ja, man stänger av allt ljud på den, säger han. Jag var ingen. Och då kände jag som så här att, fan, är jag 70 eller? Ja. Var han 20? Ja, faktiskt. Han har nyligen fyllt 20, så att ja. Ja, ja, ja, då förstår jag att du känner dig gammal. Ja, men alltså en sån grej borde man ju ha koll på kanske. Eller? Ja, speciellt om man är lite tekniskt lagd som alltså, du är. Alltså jag har i 3 veckors tid höjt volymen till max. Och det fortsätter, ja, ja, tydligen. Nej, det är magiskt. Mm. Men jag har ingen app. Men vi nämnde Notepad++. Kan inte det vara appen i sådana fall? Jag tycker den är bra. Ja. Det kan det. Om du, men då får du ju säga lite mer om den, förutom att du använder den. Vilket operativsystem finns den till då? Alla. Precis. Notepad++ finns till alla. Så du menar att om jag hittar en Amiga 500 så finns det en Notepad++? Okej då, förlåt. Nej, men den finns till alla moderna system då. Och jag visst, den kanske inte är open source nu när jag, eller jo, det måste den vara. Och det är en utökad version av Windows Notepad. Där är alla möjliga olika vad ska man säga, om man skriver kod så kan den färgmarkera och så automatiskt och man kan. Men då lägger vi in en liten disclaimer där, att om den inte är open source så har vi inte den som uppe, då får ni inte bortse från den. Jag avlyssna det. Jag har alltid tänkt att den är open source, men nu, jag blir helt sån nu, bara, shit, är den det eller inte? Men det måste. Ja, ja. Live söker du naturligtvis också, förstår jag. Ja. Eller inte? Ska se. GPL. Mm. Ja, men då så. Då blev det veckan så. Ja. Känner man sig som sagt då, semesteravsnitt. Ja. Note plus plus sätter vi som veckans app. Så. Någon som har något annat? Tillägga eller dra ifrån? Nej, jag tycker vi, Daniel, är rätt nöjda så här. Jag tycker vi återgår till att dricka öl, ja. Det är ju inte, nej, en dum idé. Det har du ju rätt i. Så att, ja, men då, det tycker jag, det gör vi. Vi återgår till öldrickande. Ja, eller husbyggande om du hellre vill. Det är ingen bra, jag vet att det är ingen bra kombination i och för sig att bygga. Jag byggde ett staket en gång. Började med att dricka öl, sen byggde vi staket, sen drack vi öl igen. Och sen dagen efter så tittade vi på staketet och beslutade oss för att riva skiten. Ja, det är ungefär som jag var flytthjälp åt min kusin för många herrans år sedan. Och alla som var där, de började med att dricka öl. Så vi fick ju flytta i 2 vändor. Första gången drack vi öl och andra gången lyfte vi. Gjorde faktiskt nästan en liknande sak när jag i min ungdom, när jag skulle byta lägenhet. Då satt vi inte i sig inte samma dag. Dagen innan satt jag och drack öl och annat gott. Dagen efter skulle vi flytta med ont i håret. Ingen höjdare. Jag kan säga att det var ingen rolig lek. Det gör jag inte om igen. Så att, mer än så tänker jag inte säga. Det tog längre tid än vad det borde också. Som allt annat. Mm. Precis. Då kör jag avslutningen nu då. Ja, yes, precis. Perfekt. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte så stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Mm. Perfekt. Det var en trevlig sommarhälsning. Ja, det var det. Tycker jag verkligen. Med det säger jag hej då.